Гэта здарылася з ім у нядзелю пасля абедні. Ён выйшаў з царквы, скіраваў на пралеглую ярам дарогу, якая вяла дадому, і тут уперадзе заўважыў Мартэнаву дачку. Яна таксама вярталася да хаты. Побач з дзяўчынаю, паважнай ступою заможнага фермера, ішоў бацька. Ён заўсёды надзяваў нейкі шэры суконны сурдут, не любіў блузаў, на галаве ў яго быў шыракаполы капялюш. Дзяўчына была ў туга зашнураваным гарсеце, які надзявала яна толькі ў нядзелю. Тонкая і шыракаплечая, яна стройна ішла, пакалыхваючы крутымі клубамі. На галаве яе красаваўся упрыгожаны букецікам кветак капялюш, выштукаваны гарадской мадысткай з вето. Дужая, гладкая, гнуткая шыя была голая, на патыліцы пяшчотна трапяталіся кароценькія кудзеркі, зруселыя на ветры ды сонцы. Бенуа бачыў дзяўчыну толькі ззаду, але ён выдатна помніў яе з твару, хоць ніколі асабліва і не прыглядаўся да яе. «Чорт вазьмі, такая красуня, Мартэнава дачка», — падумалася яму раптам. Ён залюбавана глядзеў на яе хаду і нечакана чуў, што яго апаноўвае гарачае жаданне. Яму нават не было патрэбы, каб яна азірнулася. Не, яго вочы былі прыкаваны да дзявочага стану. А ў думках вілося тое самае: «Чорт вазьмі, такая красуня». Дзяўчына павярнула направа у кірунку да Мартынёўкі, фермы Жана Мартэна, бацькавай фермы, і азірнулася. Яна ўбачыла Бенуа, які чамусьці да смеху дзівакавата, якой здалося, глядзеў на яе і гукнула: «Добры дзень, Бенуа». «Добры дзень, васпані, добры дзень, васпані Мартэн», — адказаў ён і пашабаваў далей. Калі ён прыйшоў дадому, суп ужо стаяў на стале. Ён сеў насупраць маці, побач з парубкам і наймітам, а служанка пабегла нацадзіць сідру. Бенуа пасёрбаў трохі і адсунуў талерку. «Ці не захварэў ты часам?» — запыталася маці. «Да не, жывот нешта пучыць, не хочацца есці», — адказаў ён. Ён глядзеў, як елі іншыя, сам час ад часу адломваў кавалачак хлеба, неспешна клаў яго ў рот і паволі жаваў. Яго думкі былі заняты Мартэнавай дачкой. Папраўдзе такі красуня. Як толькі ён дасюль не заўважаў гэтага. Адкрыццё прыйшло так знянацку і ўзрушыла так моцна, што ў яго ажно прапаў апетыт. Да смажаніны ён і не даткнуўся. «Ну, з'еш хоць кропельку, Бенуа», — угаворвала маці. «Гэта ж бараніна табе палепшая. Ну і хай сабе не хочацца, а ты цераз сілу паеш». Бенуа пракаўтнуў адзін другі кавалачак і адставіў талерку. Не, папраўдзе нішто не лезла ў горла. Папоўдні ён вырашыў прагуляцца і адпусціў найміта, сказаў, што па дарозе сам загоніць худобу. Поле было бязлюдна, людзі не дзелькавалі. Сям там у конюшыні ва ўгрэве палежвалі, жавалі жуйку разамлелыя з разбухлым вымем каровы, пры ворыве чакалі праткнутыя збоку плугі, шырокія чорныя шнуры пераплужаных ужо гатовых да сяўбы палеткаў перамяжоўваліся жоўтымі палосамі свежай пшаніцы і аўса. На прыволлі гуляў востры восеньскі вецер, як знак таго, што ўвечары па захадзе сонца будзе халаднавата. Бенуа сеў калярова, зняў капелюш, паклаў яго на калені, быццам яму было трэба асвяжыць галаву, і ў поўнай цішыні галосна сказаў: «Што красуня яна, то красуня». Thank you. Ён думаў пра гэта і ўночы, калі ўжо ляжаў у пасцелі, і раніцу, як толькі прачнуўся. Ён не быў маркотны ці незадаволены, ён і сам не змог бы растлумачыць, што з ім такое сталася. Нешта завалодала ім, нешта запала яму ў душу. Бог ведае, якая драбязюлька чэпка сядзела там і паказытвала яго сэрца. Гэтак часам заляціць у пакой вялікая муха з гучным бзынкатам, кідаецца на то адзін, то ў другі бок, і гэты бзынкат не дае вам спакою, раздражняе. Раптам муха прыпыняецца, сціхае. Вы ўжо нават забываеце пра яе, але тут жа яна зноў зрываецца ў лёд, і вы між волі глядзіце ёю след. Не злавіць, не выгнаць, не забіць, не ўтаймаваць яе немагчыма. Яна ж толькі на некі момант супыніцца і зноў ушчыняе сваё надаеднае бзынканне. Гэтак і згадка пра Мартэнаву дачку не давала спакою Бенуа, нібы назолістая муха. Потым яму закарцела яшчэ раз убачыць дзяўчыну, і ён закружляў паблізу Мартынёўкі. І ўрэшце такі убачыў. Яна развешала бялізну на вяроўцы, напятай паміж дзвюма яблынямі. Дзень быў цёплы. Мартынава дачка была адно ў кароткай ніжняй спадніцы, надзетая на голае цела кашуля шчыльна аблягала прухкія дзявочыя грудзі, як толькі яна ўзнімала рукі, каб павесіць ручнік. Бенуа як прыкіпеў за ровам. Прамінула з гадзіну часу, ужо і дзяўчына даўно знікла ў хаці, а ён усё не кранаўся з месца. Дадому ён вярнуўся ўзрушаны яшчэ мацней, чым пры першай сустрэчы. Цэлы месяц яго думкі былі заняты адной Мартэнавай дачкой. Ён ажно ўздрыгваў, калі пры ім згадвалася яе імя. У яго, дарэшты, прапаў апетыт. Па начах ён абліваўся потам і амаль не спаў. Штонядзелі, у час абедні, ён не зводзіў з яе вачэй. Яна заўважыла гэта і стала яму ўсміхацца, палашчанай такім непрыхаваным залюбаваннем. Неяк вечарам ён зусім неспадзявана сустрэўся з ёю на палявой дарозе. Яна ўбачыла яго і спынілася. Ад сполаху і ўсхваляванасці ў яго ажно перацяло дыхання, але ён усё-такі цвёрда рушыў да яе з намерам сказаць усё і, запінаючыся, загаварыў: «Ну, вось вас, пана Мартэн, самі бачыце, далей так цягнуцца не можа». «Што далей так цягнуцца не можа, Бенуа?» — перапытала дзяўчына з усмешкаю. «Што я цэлымі днямі думаю пра вас». Яна паставіла рукі ў бокі. «А хіба я прымушаю вас?» «Прымушаеце», — Бенуа запнуўся. «Прымушаеце. Я ўжо ні піць, ні есці не магу, ні сну, ні пярэдыху не маю». «То чым жа тады вылічыць вас ад гэтага?» — прашаптала яна. Ён разгубіўся. Рукі яго абвіслі, вочы скруглелі, рот прыадкрыўся. Яна моцна адштурхнула яго і ўцякла. З гэтага дня яны пачалі сустракацца то каля межавых рабоў, то на дарозе ў ярах, то ў прывечарэлым полі, калі ён пасля працы вёў дадому коней, а яна гнала з пашы сваіх кароў. Бенуа чуваў, як неадольная сіла вабіць яго да Мартэнавай дачкі. Ён цягнуўся да яе і душой, і целам. Яму праглася сціснуць яе в абдымках, задушыць, з'есці, зрабіць яе часткай сабе самога. Яго ажно калаціла ад бяссілля і нецярплівасці, ад шалу, што яна не дарэшты належыць яму, што яны не створаны адзінай істотай. На ваколлі пра іх пайшла пагалоска. Іх ужо лічылі жаніхом і нявестай. Аднойчы ён і сам папытаўся ў яе, ці хацела б яна стаць яго жонкаю. І яна адказала: «Хацела б». Яны чакалі моманту, каб пагаварыць з бацькамі. І раптам ні з таго ні з сяго яна перастала хадзіць на спатканні. Ён падоўгу блукаў вакол іхняй фермы, але так ні разу і не ўгледзеў дзяўчыны. Давялося чакаць нядзелі, каб убачыцца з ёю ў царкве, а ў нядзелю, адразу пасля абедні, кюрэ Замвона абвясціў пра заручыны Вікторыі Аделіны Мартэн з Жозефанам Ісідорам Валэнам. У Бенуа абвялі рукі, нібыта з іх раптоўна спусцілі ўсю кроў. У вушах шумела. Ён як аглух. Толькі па нейкім часе ён заўважыў, што плача, уткнуўшыся ў малітоўнік. Цэлы месяц ён не паказваўся на людзях. Потым зноў лёг у работу.